الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن رفاع بن رافع رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمدا فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا. قال رأيت بضاعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهما يكتبها أول. رواه البخاري رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو، الله دې موږ او تاسو ته په پوره پوره دین باندې د علم او د عمل توفیق را نصیب کړي. زما عزت مندو، نیک بخت دې هغه انسان چې په دې مختصر او نیمګړی او فانی ژوند کې د دین سره سواسطه جوړه شو، او دې د دین نه دومره خبر شو چې دې پیدا 24 غنټې ژوند تیرول شي. د دین اسلام چې یو کامل او مکمل دین دی، پدی کی پا عباداتو کی اہم عبادت تے مز، او مز کسمشی نظمون ٹھول زندگی بسمشی، او دا ٹھول جون بد شریعت مطابق شی، او کمز گڑ وڈوی مز بے تردی بئی نظمونگا ٹھولا مسلمانی و بیترتی بگی. دموز بارک ماشاءاللہ تا سمخ کی جمکم واوری دل دیمان نفس اولنے حکم او اولنے فریضہ اغد مزدع. اللہ پخپلو بندگانو نارینو زنانو بانے پشپا و رس کی پینزم انزنا فرس کری دی. اگر دنارین نموز پیو حال کیم گرے ساکتی گنا، کدے بیمار دے پوالاڑ نشی کولے نو د شریعت حکم دے چی پناس دیو کی، کد ناس تی وسی نوی نو پپروت دیو کی، او کده دور بیمار دے چه پکٹ کے پروت دے او د سر پا اشارے بیا مز نشکولے. زکت ناس تی چه پروت بانی مز کئی داغی فقہائے کرامو دو طریقی ذکر کری، یو دا چه دے بیمار پی با قبلے لکے او سر بے لگ روچت کے، نخپی قبلی تری او سر خپیم قبلی تری او سرم قبلی تا مخامق شو، نو دے بد سر پا اشاری رکو لم سر ٹیٹائی او سجدی لم ٹیٹائی. یا بیمار دے نو دا سی پا کٹ کی واچا و لکا سنگا مونگو تاسو مردا پا قبر کی سپارو او کی دوئے، نو دے دمخ قبلی لنے مز دیکائی او د رکو او د سجدی د پاره د سر اشاره لیکای. که یو سړی په بیماری کې دومره نازک حال ته ورسېدو چې اوس د سر په اشاره مز نشي کوله، او داسې بیماری راځي چې سړی په کې بیا سرم بې خوده پروت وي، نو د سترګو د روزو په اشاره به مز نه کوي، بس بیا د دن موز دی وخت کې یو قسم ساقط ته کروغ شنو قضا ورا ګرځي، او کپدی بیماری کې مر شنو معاف دی. نو ګره د موز د قضایې د فارس صورت نه جوړي. اے اول خوص دا سوال ډو پیدا کی کې نه پخوا به یو جوړاو، نو دا سوال چې پدی ته شنو سبق کوي، اوس خو ماشاء الله د ار سړی ګوره بشمار جوړي دا سوزر نه دي چې موږ ته نفس او شیطان وای وای جامي پدې دي جامي پدې دي بلوا چو بلکې زموږ د دین مسله دا وای چې جامي پدې دي یا شته نه نو دې دې بربط وزو کی ا د بربط مستریکم الله زموږ کامل دین دې یو سړی سره جامي شته نه نو دل بیا موږ معاف نه دې بربط مزبکای دې ګور داسې نه ما د اخپی در دفتر کې نه د اخپی دی قبلی له داسې نیږي کی راشه چې څه دې ګوري طریقه چې خود لري شوی دی نو بیا ګر نه داسې قبلی په اخپی وګړي کړه شي او دغه شان بدې کی نه دا دواړه لاسونه داسې په عورت کې دا ګور دې بدا شي مشکای ښکاری درلې کړه رکول ل لکسر چټي سجدې له دې زیات چټي دې چې په ولاړه مشکای دا غنه به تر دغه شان پناس سره ځکه دې چې کومي طریقې سره ناس ته نو عورت غلیظه چې ورته وي غسخ عورت هغه دواړه ماشاءالله پټ دي یو عورت دلان دی راغه په بل لاس کې خل رکو ل دې لکسر چټي او سجدی لدبلیر نموس فا اس حال کی زمائی ذات مندو گورے معاف ندے تردی جگور کفار سرک جہاد شورو دے ناغی کی مز معاف ندے پسورلی سوری آو کافر سر جنگم دے پسورلی مزو کا او اسم دایو مسئلہ کو لپتہ نی اگر جو کس مون سرا عمرې دراتلو ډېر نیک سره په دې مسلې پته ورته نو هغه ما سره د عرب د دین نه خبرې وکې نه سونه هغه په سیټ موس کولو ایمه ورته دا چې ودا موس د نور تاسو په سوړلای کېږي کنه بس کې ناشته موټر کې ناشته په خوا به اسو خرونه به خان به او زمیدار روان دے گاڑای کی ناس تے جز یو گینٹا بر دے پٹی لے رسی نو دے دے نفل و نیت ترلی شیر پلے جی بخوی او دس کو یسی مشتا نو که پٹی پوری جی او زان سر بلم پر ایڑا کے گینو نو جی تر اغی جی نو آخیرت بے خپل زیل رسول ایسی کمو خسم خبر نکو جی بیارا سر بلم پر گرش اکا دے سو پر سرنی چی تر پٹی رسی ند بڑیر شے نوافل کری پا اس سور دے پا خر سور دے پا اوخ سور دے پا جیاز کی سور دے پا موٹر کی سور دے نو فرضو لدے راکوش فرضو لدے سو کی راکو دیش کچری کو زیدل ممکن وی آو سنت و نوافل دے پا سٹ کولیش جکم پلے مخ دے اس فرض و اخرا ہے نظمون دی علماء کرام دالی کلی دا عرب علماء موئی زمون تا پا جیاس کے سفر کے اس کے چرے امنس کے لوگ انتے لارا دا اتاغی کیوں درے دی نیو سڑی باو دسماتی تروانوی یا ببل سو ضرورت وی نتا لارا بند رکا دے عبادت مقصد بل تزرر رسول لگی عبادت مقصد بل تا ضرر رسول ندی نو دی سعودی جیازنو کی لگ دموز زیوی جم ام پکی کی گئی اخپلم عمالا دموز دیر پابد دی زکر دی سعودی عرب دو علماؤ مسلک دادے چی یو موز بغیر دو عزر چاپری خنوائی وی کافر کی گئی ناغی عرص جی کی گئی خموز کئی زوانانم کئی بڑاگانم کئی مز خامخا عرب کئی ذکر ای مسلک دے چکہ چر یو مز بلا عذر چاہنو کو نسے دے اگر دے اسلام دے دائرے نبا کی گی ناغی کی خوبا جمع مزش غبیام مثال پتور پسولو خلق دے اگر کی دے مز زید دری سنور و کسانو دے نو دا اواتسا و کسان غبائی کی مز نسی کنے زمگو لماو لیکنی بس پسیٹ بانے دیر سڑے مز کئی وَيْفَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتْوَعْتُ دا اللہ نوی نگی خوش سمر دے وستے خود پنجاز کے دا غوستے نا زیشتا نا دا ادھرے دو مقام تک ادھرے گی بلد تکریف کی بل پخبل سیٹ مانی موزو کا داسې مثال په تور ریل ګاډي کې تروانې او ته دا وې چې بای کزه په سټېشن ودرېګم نو یو خدا غمي چې بای بیا ګاډي روان نشي نو بس په خپل سیټ باندې ووځو کا کچره ممکنه ای چې ته قبله له مخکول شنو مخ کا کو درې دل ممکن ودا فقها او لیکلي ور په امساو درې دیس په ولاړه کول شي یا په یو لاس دې سیټ نیولې او فرضی قیام دیو کو نو کا او کده دې دا باوجود تعالی د درې دل ممکن دی سر دربالي ګرځي او ته وې چې دیو رکات د توکو نو په دې مکته پروت نو پناسته او کا وګره مش په هیڅ حال کې زما عزت مندو ساقي دي ګنا چې د موز زما عزت مندو مونږه تاسو پابندي وکړو نو بل جمعم د موز مسائل ماشاءالله بیان شویو نن بیا ان شاء الله اراده دا چې د موز مسائل مونږه تاسو واورو ما دوا یا تونه ولستل او یو دوا احادیث مبارکا اول آیات ما د سوره طه او لسو الله خپل حبیب توئی وای دی خپل بال بشت دی د موس حکم کا خپلم پک لکشا خپلم شش په دی باندې ک لکشا مونږ تا نه د رزق مطالبه نکو ستا استاد بچو بلکې د دې ټول حیواناتو د رزق مالک شوک دی دا الله رب عزت یې کپلار وایي چې بچو له رزق زور کوم نو دا چا چې مړ شوی هغه له شوک ورکړي ته خو ژوندې اته وایي چې بچو له رزق زور کوم زور له منډه تر لوا نو دا چا چې وړي وړي کتری بچی پاتې شي او د خارو ته لاړ شو دې یتیمانو له شوک ورکړي دا هر چا د رزق ذمہوار شوک دی الله رب العزت ته څوک چې پیدا کیږي هغه سره خپل برخ رزق لیکلې هغه ستانه خوري هغه با خپل رزق خوري دوی میات میولستو د سوره عنکبوت رب کریم فرمایي مز هغه مز چې الله او د الله رسول ورته مز وایي وېدا سي مز در بے حیایو او د نارواو نمبر کول کای کمو سم شو کنا را سمره د بے حیای کارو نه او سمره نارواو منکرات تھی الله وعده کړي چې پسی بوس کې الله یو دمره طاقت یې خه چې دا کون کې بد بے حیایو او د نارواو نمبر کای بیا مې یو حدیث تاسو روان دی وې او غم دی بارکه دی چه موز صحیح بسطا ہوئی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چه نجائز کی گی موز دا غسڑی چه دے ننی غوی خپل شا پرکو کے فروکو کے بشا برابر اطمینان پھر رکو بکے او دے نبرابر ویخپل شا پسجدہ کے رکو فرض دا سجدہ دا مون پا مسکے فرض دا کو جمہور علماء ویے توجہ کوئی چی مسئلہ در تزدکی جمہور علماء وی رکوم فرض دا سجدم فرض داو دا پکلار کلار کولم فرض دی سپوی شوی پا خبرو روکوم کچا روکون کا موزی اونشو خوپا روکویو کا خوپا آرام اونکا اپا سکون اونکا نو جمہور علماء کرام وی چی دی سڑی موز اونشو زکا جمہور علماء وی چی پائے کی زمون مذہب حنفی کی صاحبینم دی امام ابو یوسف و امام محمد رحمه اللہ چه دا اطمینان پا کلار کلار رکوع و سجدہ کول دا فرض دی صرف امام سے وہی واجب دی لکچا رکوع کا خوپا کلار او نکا نبیے مزو فرض کو یداش ول خدا مز واجب دی چه دوبارہ ہوگی نو رکوع بم کے او سجدہ بم کے اپا کلارا کلارا بکے اگر دی سجدہ کی پورا سوچ ہوئی لکه سجده کې ګوره دا غوتی بجوخته الله دیو کې چې زمو سجده کې یادېږي نو سړی دې ته توجه کې چې زما د لاس او غوتی جوختی دي کنا ور دا چې پزمکه کې دي دا به داسې جوختی وي او په سجده کې به دا خیالم کې چې د خو دا غوتی قبله لراته او شي ځکه ستاسو د الله لپاره ته دا غوتې د مخامخ دی او دا د خو غوتې مخامخ کا چې ټول الله لپاره توجه شي موږ تاسو چې چا سره مینا کو وای دارا کوي زه ټول سپ نو الله په مسله حل کیږي چې ټول د چا شو ټول د الله د پاره شو تندم پروته پوزم لګې دلې غوتې متوجی دی قبله تا تر دې چې د خو په دې غوتو کو چاله و ضروري نه جدا مسله لکه دا بازی شرید خوبو دی خوبی آکے کبلی لراتا ہوئی زور پی کئی تکلیف دے نو عذر مسئلہ جدا دا او کو عذر چالنی نو دخبو دی گتو مانے وم سجدہ کی زورو کی اداب قبلی لے سوچ بکے چی دا خیٹا پا دنون سرن لگی اکا پسپ کے نو لاسون بجوخ کی جبل تکلیف نی او کا صف کے نی زان لکے نو دا ترخونو نبلا سونا جودا کی چی دا ترخونا دی سرگن خکاری ادا سنگلی بمزمکی نوچتی دی نو دی طولو خبرو لسوچ کول دی چی بای زما لاسونا سنگ دی زما خیط پا دنونو سر لگی کنا ازما پوزا و تندیو لگی دو کنا دلاسو گودی می جوختی دی کنا دخپو گودی می نو دی بانی چی سوچ که نوم پی دیر وقت لگی نو سجده با پدی ترتیب که چه تو گوری چه زوام سا ازما یو یو اندام چه شریعت ویلی دا درسته او کنره نو چه سجده پا سیده ادی پلو گوری پدی موز او پتول و عباداتو که دتول و نا اهم شه سجده دا پدی عباداتو که دتول و نا اهم شه سده ځکه وای بنده چې الله تا څومره په سجده کې نږدې دي نو تمره په بل حال کې دې نشي نږدې کېږي اے بنده وای عاجز اتا اچا چې خپل رب تزان څومره عاجز کو نو بس مسئله حل کیږي مونږ سره الله تا د عاجزۍ د اظهار د سجده نه بغیر بل شی نشتا د انسان په دې بدن کې دا مخ ډېر بهترین شعر دی ول په خارو کې خیر دا د عاجزۍ د اظهار انتها دا او لک سجده کی ساری لې جخو فند لدر کای یا بھائی تسبیحات پکې وای درې پیری پینځه پیری چې څومره ویلې شي تاسو تمخ کی جمعه کی تیرو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رکوع سجده څومره کړي وای څومره وخت کی چې سوره بقره لستې شي سوره بقره دونی می پاره دا نو موږ تاسو دی وخت کې کوم زرزر تلاوت هم کوي نو 45 منټ کې تلاوت یو پاره لسته چې نو 40 او 40 دی سوره شول ابای او ور سره هغه 40 20 ور سره نور کا د دومره بد الله حبیب پر رکوع او سجده کې اشاره هدي کې به دعاګانې غوښتي نو رکو سجده کی پدی نوافلو کی پدی سننو کی دشپی پتحجدو کی لیلی سارے دل پکار دی امام بم پکلار کلار مسکی مدبس زویفان او گڑاگان دی نو دائی دی بیمارای او دا کمزورای خیال بکی ورہ اغا بڑا نیا دی چی اغا پٹی کی نتنگی گی او دن تپو مسکی تنگی گی داغا سا خیال با بلکل امام نکی او هغه هم نه کوي چې هغه دې دې پټه پټه دومی لری دې او دوما نه پندې په سر کړه اتر کور پورې راړو پاغه پند نه تنګيږي خدای ما په دې دې تنګي خیال به پکې ني هغه بدا سي ګډای چې ته ګوري چې بای دې تنګيږي نه خو کمزور دې نو د ګډا د کمزوري د بیمار خیال وکې وګره داغه چا خیال بني چې داغه جمعات کې وار خدای راضي او په پټي کې وار خدای نه راضي ادو میل دری میل پٹی تزیه رازی پاغی نتنگی گی خوک پیزمینٹ دی امام پس ادره دو نو آغا تنگی گی نو چې موږ زما عزت مندو مونږه تاسو په کلاره کلاره وکړو. د الله حبیب وای کم سړی چې شاپ رکو کې برابر نکی یعنی رکو اطمینان سرو نکی او سجده اطمینان سرو نکی نو اید د موز روا او جائز نه ده. دا د ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه او امام دارمی چې دا د خپل دور یو لوی محدثین دي شوی دا حدیث د پخپلو کتابونو کې نقل کړي ده. بل حدیث میں استاس روان دی ولستو رفاعی ابن رافع رضی اللہ عنہ یو صحابی ہے دیوئی مگد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پس رسط و مسکولو اید صحابوں دیر لیشانو دائی مرتبی تسوک رسی دیش دی صحابی کرام دیر لیشانو کم قربانی چاہی پیش کری دا آغی سوال پیدا گی ما آغش بدی درس کی دی مرگرو لووی ما سر حرم کیو سڑے ناس تو نیک سڑے کلی لراشی دن تم رازی دا لری علاقے دے نو یو سڑی ذہن کے دار آلا چرک نبی علیہ السلام زمون پا وقت کیو گے مون بے دیر زیاد خدمت کڑے ہوئے صحابوں خدا لک کڑے ہوئے بڑیر کڑے ہوئے مون نو بے قدم نوے ہی خیق نو اگا کس را لوی وی خوب یولی دو چی خوب کی دا اللہ حبیب پس سورلائی کی سور دے لکنن سوا سورلائی موٹر رے ناغا موٹر رد رے دو ناغا پوچت زیو مدا سڑے وی ما سر فکر شو چی رون نمگلی ویزا کانی پسی گر دے دو لکم گو تا سو خخت کی دو او ای ما چی سو خخت لٹولا خوب کی ورطا اللہ خیل چی میں او قتل نو صحابو ٹھیر تسرو نئی خی اچھا او نخپنی ہوگی خی چرا پاس ادب وی توبہ میں ویستا چ اللہ زما توبہ ای زو و ام جما بڑے خدمت کرے او ز کہانی خخت پسی گر زب اصحاب کرام او چا سرونه ٹھیرتے ہی قسم دے دا خلق کو چ گورے دا شہر وا چ نبی علیہ السلام تے خپل بدن ڈال کڑو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ یو ابو طلحہ دے یو طلحہ دے دے دو حد پا میدان کی دا اللہ دا حبیب دا پارا ڈال چھوڑ بدے چی بغش گزارو کو دا اللہ حبیب بدا سے قتل چی غش کم زیلو رسے دو دو رتے قربان زدر تا ڈالے تا غشی دا مبورا آسے نا دا کفار و گزار پتا والے ہونے لے گی اللہ کفار جرا جمع شل نو حضرت والحا خپل لاس دا نبی کریم علیہ السلام دا سر دا پاسا ڈال کو دا دمر په گزارونو لگے درے چه لاس شلو دا حضرت والحلاس شلو دا حضرت والحلاس شلو وی پا مخدز مکا چسو گرزی او اغت شہید ویلے نو آغا حضرت والحرز یدنار قرآن شریف کی ویات راغلے اللہ وی من المومنین رجالن صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله ايدي مؤمنانو کس سړیو چې الله سره کوم وعده کړی واغه وعده ور سره پورا کا نو چاہو خپل نظر واد پورا کا او سو کسم پد انتظار کی گردی چی شہادت بکم زے کیوی صحابو ڈیر تا پوسونا دا اللہ دا حبیب ننشن کولے دا عزمت دا وجنا نیو بانڈ چراغ لیو اغدیوی دا اللہ حبیب بو جماعت ترازی تتلک تا پوسو کچی ممن قدوانہ بہو سوک دے ناغ بانڈ چی تپوسو کو دا اللہ حبیب لک جواب ورنو کو دی کی حضرت والحر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی تر روانو دا اللہ حبیب وی اگا تپوس کو ان کے زمیدار سو شوغوی زدیم وی حادا ممن قدوان احبہو تد آغا چا بارک تپوس کے چخپل نیٹا و نظر پورکو وی دارا روان چی دے دے جون دے ودام پجوندنی د شهداو نه نه د صحابه کرام او قوم دې چې د دې په زری موږ او تاسو له دین را رسیدلې دي او لو شان دې د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم ای چې کوم قربانی پیش کړی امت عاجز ده دا غید بسنا در رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی وی مونگا مسکولو رستو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی دا اللہ حبیب پسی رستو ولاړو فلما رفع راسہو کل چې د الله حبیب سر مبارک پورته کو بن رکھتی درکونا قال د الله حبیب فرمایل سمع الله لمن حمدا لکه څنګه امام وایي چې رکونا سر پورته کوي شوی سمع الله لمن حمدا فقال رجل يوسړې ور پس رستو روا ولاړو صحابي غوي ربنا ولك الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه دا یو صحابی ور پسی دا سی ہوئی ادمر پتیز ہوئی جد اللہ حبیب وابریتن حمدن اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه مس جوش د الله حبيب دا ما پسې دا کلمات چاو ناغه صحابي ورته وي قربان دا ما وي توجه ور وي ما او قتل صد پاس دیرش ملائک رامنډي والي چې د دې کلمات او اجر به کميو د ټولو نه مخکلي کی سپو شوي په خبره امام پسې وای خو امام در نه مقدر کی کنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في چت ورزی وای ماشاءالله ددا امام پس وای د الله وی فرمای رایت بدعه و 30 ملکن ما صد پاس دیرش ملائکو قتل یبتدرونها چدی کلمات تیرا منڈی والی ایوہما یکتبها اولو چکم یو بدا اولی کی رواہ البخاریو معلوم دا شد اللہ حبیب بدا سی فکلارا مزکولو چی صحابو ورپسی دم رویلی شل چی ربنا لک الحمدو حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہی چې موږ زمای عزت مندو مونږ او تاسو کوشش وکړو چې پکلا راکاو لکه څنګه ماشاءالله په قیام کې مونږ او تاسو یې ساری ګو نو د انس رضی الله عنه نه یو روایت ده فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اقیموا الرکوع والسجود ویرکوم برابرو کئی سجدم برابرو کئی فواللہ انی لعراکم من بعدی مستفقن علی وی قسم پا اللہ زم و شالب بینم داد نبی اسلام موجزہ و توجہ بدا اللہ حبیب بشالب دا سے قتل کول لکا مخی جگرہ موجزہ کل چه بونو قتل بے کول دی بل حدیث کی ذرہ دیر سوی من المتکلم آلفا دا ما پس کلمات چاوی ما خونن قتل موجزه چون کی حق وی خود نبی پوس کی نوی چلے سرگندئی نو نبی تا سرگندشی خو چلے نسرگندئی نداد اللہ دا حبیب موجزه ووی رکو پورا کوئی سجد پورا کوئی قسم پا اللہ زتاسو رستم بینم او برا رضی اللہ عنہ وی ورکو او سجدد نبی علیہ الصلاة والسلام او ددو سجدو پا منس کی او کلچ بے سر پور تکو درکونا الاود قیام او کود نادا و برابر پا برابرو اے دو رکو نا پس دے سر پور تکولو لوی قوما چا تا با یادی بھائی دامی زکر در توی کرے ازنی وقمو دانمون نا یادم او یومی چڑی دا چاوی وی بیماریم وی سور فاتحہ بانی زان دموا وی ما قرآن نرے وی بگی پی خبر پانی دا پی جنی جبائی قوما سنوی دا رکو نا پس دے سر پور تکولو لسوی دا قومت جمهور علماء پنځ فرض ودرېګا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد په ولاړه ختمه سبکه وګورې په لګورا هل وای موږ تاسو سجدي له جوړز ولته وایو ربنا ولك الحمد دا ګورې زموږ د اباځي برګري هل وای خو تاسو نو وای الله دې شیخ رحمت الله علیه غری کی رحمت کی زموږ استاد محترم سید عبدالسلام سے نور الله مرقده او حکم چې تپوس کول اغله دی الله بخنه مو سره درې تر اغله دلته وجي شه هغه زموږ علماء او خدمت کول او نیک شړیو پوخ تبلیغي مو پټول عمر کې موږ درس کړي ته درس نه قضا کړي وګوره دې تبلیغ کار نه قضا کړي با قاعده خپل شپې جمعې ته تل اکثر ودا شو چې زموږ د رمضان درس بو نو د به بستر په غره زراړه جمعات تا بس مو چې ختم بو شو نو لا بړو تبلیغ کې مو وته داغډیر خدمت د شیخ صاحب کو نو بیا ورته یی چې ما یو سوال له جواب براکه وای وی وایا ناغاجی سے ورتوی زما موس کی خیال لی توجہ بھی دی نو شیخ صاحب تے جواب پزے جواب ورنو کوئی خاندل ناغی اوساد صبر کو بیا ولوی جیتا زغمال جواب رانو کو وی جواب میں زکدر نو کو جی دٹولو دا حال لے غطا حلوی دا نور وینا وی کہتا خبر آبانے نو اللہ و رسول سوئی چے ربنا ولک الحمد و پولان ختمے اخیر دیتا زودی پلو گوری مونگ سجدی لچی ورس والتوائیو ربنا ولک الحمد معلوم داشو چی مز مونگ د شریعت مطابق نده او اغا کمی وادی چی شوی نو اغا سی شوی مز سرش اما تا سلوی دیر کار د دی علماء نا خرابی گی چی دی پا کلارا نکی و یو بلا با دیر زرزر مز کولو دا خپل مقتدیانو نیم زرزر کولو نیو مقتدی ورته استاد ته حضور زر زر موسکه وی مال یاد خره وګړي په خبره باندې اوس په هغه بس جواب کړو دا موز زموږ د ټولو نه زیات یاد چاته او پیغمبر علیه السلام ته موز په کلار کلار راغله چې دا تعالی خو موږ له خن راکینو له په مسله حل کیږي نو ګور ربانا ولک الحمد با او ولاړه باندې ختمه داغه نفس با الله اکبر وې بیا وسکه راځي به الله دې رحم وکي موږ دمر به اختیار یو کنه کله پکې امام نه مخکې شو او کله پکې خرست شو ځان دې شو سمبالولې تاسو ګورئ کله امام نه رکوع نه مخکې کله اغلا ولاړ دې موږ سجدي له لاړ امام پسې چې مې بدولما او دو قولونه دي چې امام پسې څوک مسکې څنګه وکای شو کوئی مقارنت ده اسو کوئی نه ده امام نه تاخير ده اذا كبر فكبروا امام چې وای الله اکبر نو تم وای الله اکبر رکوع چې لاړو نو تور پسې لاړشه سجدي لیتاو کته چې امام سر کې خونو لاړشه ا امام بلک سیوای تسبيحات دی و جن وای چې دا شکرستو راغله کنا د دې بور پسې سره برستو چتای د دې امام پسې پسې چې موږ او تاسو شکو کنه ناګل غره ضرورت راشي د چون کې موږ عادت نه امام پسې کنه ډېرې نو تکبیر وای جنازه کې تکبیر نه وای پرونو مې یو جنازه ولای کې تکبیر نه ونو ما اوس د خلکو لا د تعلیم پکار دی امام چې وای الله اکبر نو غرستو تی مخ کې شي نو امام تی قبل لے پا خبر او رسی دے کنا جنازہ کی خلق گنڈ دی ہوتا تکبیر ہوئے نو چاہوئی اللہ اکبر ختم کو نتوائی اللہ اکبر ناغلہ شو روکڑے ندے کل امام لگو بود کی دو ختم کو امام ختم کو دلانے دے ختم کرے وګوره که ضرورت راغې امام پسې تکبیر کوي نو شغا الله اکبر حرم شریف بوزغو مجتاورې دلې یو ډېر په کلاړم دي کنه هلته چې امام وي الله اکبر شي ختم کین ور پسې ام مکبر سو وي او ور پسې وي الله اکبر نو د امام پسې پسې وي چې طریقه زموږ استاد ټولا زمای عزت مندو د دین مطابق وي د صحابي دا دومره کلمات په قومه کې وي قومه چاو پیژند بای ها او که دمو دا طالبان خان دی او یو پیر سړیو خلک به ته موټ یو سړی ورته وی ویراله دعای قنوت وای وی هغه ما قران شریف نه دی ویلې دا قنوت قران شریف کې نه تاسو دوا نو لګي لګي خبره د دین ته ځکه کوي د دنیا نه غټو اله ځای کنه په دنیا خدا سړي چیر سړی جرګې مار دی ادموز نومونم نرازی نو قوما درکو نفس چه سر پور تک یو خیط مینان خریتو گو رہے لاس پل زیلو رسیدو کمیس پل زیلو رسیدو چه خم مطمئن ادرے گی حتی تطمئن قائمن حدیث پاک کی رہے رکو نا دے سر پور تکو نو خیط مینان خریتو ادرے گی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمد لسوکل دا دې ختم کو نبیا برورو پکلار راشه سجده دا د دواړو سجدو په منځ کې نبی کریم علیه السلام نور دعاګانې کړې واغه حزده کې یا کتاب کې مونږ لیکلي نور علماو کتابونه ماشاءالله لیکلي اللهم اغفر لي اللهم دغه زړه دې یاد شي ماشاءالله نو کم از کم یو درې پیری د دې دعاو سجدو په منځ کې ناشته ته جلسه وای دي تاسو وای دې ته جلسه وای نو پدې کې کم از کم دومره کې نه یو وګوره چې ټول اندامونه خپل زید ورشي کم نه کم په کلار کلار پکې وایا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي یا الله بخنه را لوکې رجرا درې پیری و بیا سجده لاله شل اخه په اطمینان سرا زما عزت مندو چې مونږ او تاسو سجده وکړو د مزدا مسائل دا ګور ډېر دي نو د دې د ستقول زما عزت مندو کوشش وکار دې دې رکو سجده کې د دې دعاګانې چې کوم مونږ او تاسو رکور کې مخبل والدي او یا والد یا چاته په مسجد کې خپل امام مشغوله دې درته آسان آسان مشغوله ورنه پر رکوع سجده کې نور تسبیحات دي لکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په رکوع سجده کې دام یو د اخرنی عمر کې وی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا د رکوع دعا دا او د سجده دعا دا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ما شاء الله باندې ورګري ځکه چا چاله یاد راغی اعلی سجدوی دا نور لپاره ترغیب راځي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا یو درې پیری چوي نو په دې باندې سبحان ربي الاعلى پزې ډېر سکیږي ډېر وخت به پېلېږي دیوانه بداغه په زیوانه زمای عزت مند ډیر وخت لګي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ده بیبی فرمایي او دا حدیث ده د مسلم شریف وی فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله من الفراش بیبی فرمایي ما یوزل د الله حبیب په بستری ونمندو اے شکر ادا کئ دا الله نعمتونه دي خنا شکر دي دا الله د حبيب په کور کې نډي واوا نه درنا انتظام دا په میاشتو میاشه په کلونو کلونو درنا انتظام نو مسجد نبوي کې درنا انتظام نو لومبنه شخص چې دا الله د حبيب په مسجد کې دیو بل کړي ناغه تمیم داري رضی الله او دا لوی جلل القدر صحابي او د دجال پستر ګولی دی وګد حدیث ته د دجال په باب کې مو واقعا تفصیلت ته راکړیو او هغه دجال د ملاقات نفس ته راغلی ایمان وروړي د الله حبیب تراغه وګد حدیث ته د مسلم شریف او د الله حبیب ته واقعا ذکر کړه د الله حبیب خلق له وکی نه او دا اولی کې نور د الله حبيب چې سويلو نو د پستر وو کتل اسی د الله د حبيب خبرو ته زما او استاد تصدیق ضرورت نشته خدای الله حبيب خلق له خیر چې ما در له سويلو د پ نو تبي مداري رضی الله ان ورته قربان مون پکشتي کې واغه چپو په مخکا ابو هوا هوا خراب شو نو موږ سو سوشو کې چرته او جزيره ته ورسېدو ناغه جزيري کې موږ کوشو چې موقع تر یودا سے زناور دے چې په ويختو کې پټ دی او داغه د سر او د ويخ پته نه لګي وای موږ په یاره شو موږ ته وی دی جزيري ته لړشي یو سړی دی او تاسو ملاقات لډېر تمنا لري موږ جلاړ یو سړی په سنجرونو کې تړلې دی موږ له ویله کمزه موږ ویله عرب یو وای دی یو خوشي داسې تپوس کولو لکه سړی چې خپل کلی کې اوسېدلې بے تپوسو کو جنبی اخر الزمان را سرگن شرع کنا قوم ورس رسوکن ندالا دا حبیب بارکم تپوسو نوکن گرا ویالفضل ما شہدت به الاداؤ فضیلت آغی چی دشمنان ہوئی دجال ورتوئی دا دی پیغمبر پتا بیداری کی کامیابی دا اویز دجال امزرد جماعت بسوشی دراوتو اجازت روشی د دې دار سولی دل رالو ایمان راړو نارغ مدا کولو تبیم داری رضی الله عنه ایمان روړې د دې خلکو بیا عجیب ایمان وو تو لشبب تبیم داری عبادت کولو تو لشبب ویخ اټو لشبب شو دی رکولا اپ جمعات کې اول دیو د دابل کړي بیبي فرمایي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ویو ظلم نبی کریم علیہ السلام پا بستری ونمندو فل تمستوہو ما پلاس لٹھونو جد اللہ حبیب حجر مبارک کشتنا و دغ حجروا کم کی جد اللہ دا حبیب او دا شیخین و قبر لدی مال الله حبيب لاس مې تپول لټول مې فوقعت يدي على بطن قدمه زما لا سند الله د حبيب د قدمونو په باطن واقع شو د قدم قدم باطن په جنې دي تلي ته باطن وې دي پاسه څه وې دي ظاهر د قدم وې وهو في المسجد د الله حبيب په سجده کې وهما منسوبتا ادواړه قدمونه لکه څنګه موږ تاسو په سجده کې کو دواړه ولاړو او هو یقول د الله حبيب په سجده کې دعا کولا حبيبي واورې دا او موږ تاسو ته نقل کا اسا عجیب دعا د شپې پتیار کې سید العالمین او د الله دعا لیکي اللهم انی اعوذ برضواک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم وي اي الله زفنا يغانم ستا رضا ستا د قهر او غسين ستا د رضا درته وسيله او ستا د غسي او د قهر او غضب نه پناه يغان استا پمافي پناهي غانم ستا د عذاب نه وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ستا پزاد دتا نه پنای غواړ او زما رب لا احصي ثناء عليك اے مونږه تاسو به سوږ د الله پیغمبر وای زما رب تاسو رشکم تعریفونه او کم حمدونه او کم عبادت او شکر پکار زدا وین عاجز سر پر سجده د الله حبيب پروت دی و ایزو وستا قطن لرم چیتا دکمو تاریفو نو مالک اولائی خو گور او اخیر کی او جملک انتا کما اثنیتا علا نفسی تا داسی دا سناغانو دا حمدونو لائی کی لکا بخبل دی خبل تاریفو نکلی اے اللہ بسوک شکر دا کی اللہ بسوک پورا حمد وی سید العالمین دا آجزی اظہار کئی او کبزے کی کئی انت کما اثنیت علی نفسی گردہ سمرخ کل دعا دا سجدی عددی و سمرخ برکات بھی نو کو ته ټول عمر سبحان ربی الاعلی نو رو سجده خو دی وشوا خو د دې دعا د برکاتو نه محروم یې هبای د دې خوند حاصل نکو د دې غلذت او مزه حاصل نکا نو د الله حبیب با په سجده کې دا دعا وی خصوصا په تهجد کې چاله یاد د بای دا دعا ماشاءالله ماشاءالله ګور تاسو برګره ګور کوشش کوي کتاب اغسته تاسو دا کتاب کې موږ دا دعاګار را جمع کړی کتاب ماشاءالله او سمشتا دا دعاګان زکه د الله د حبیب د هر دعا هغه برکات کی اوا بداغ دعا په ویلو باندې سکی اللهم انی اعوذ برضاک من صحتک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رواه مسلم. رضا اللہ حبیب پا دیکی نور دعا گا نکڑی ابو حریر رضی اللہ عنہ چی حافظ الحدیث تے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دے دمرویات گرڑیر زیاد تی اس مونگ مدینہ منورہ کناس دو اللہ دی مونگا اٹھول علماء دے ناپوئی نو ساتی بازی ناپوئی جی ابو حریر رضی اللہ عنہ فقیح نو او چې به چې د البانی سیم یو شاګرد دی هغه چې یو کس په مصر کې د حضرت ابو هرره رضی الله عنه مبارک دا سی وي نو یې باندې جمعه فرض دا غیر رد دی بیا ما وی دا په دې کې یو د جمعه تقریر خلاړو نو یې ما کتاب شروع په مرویات د ابو هرره رضی الله عنه دا نو هغه چې سو جلدونه دا غې نډک شو سو جلدونه دا غې نډک شو ابو هريره رضی اللہ عنہ چې حافظ الحدیث ته حدیث پر وګورئ سو کال دې د مدینه منوره قاضی پاتې شوی نو کوم ناپو الله دې موږ ته پوره او لږه کوئی دا فقیر نه دی او داسې دی نو دا ولایاذ بالله صحابه د اسلام په مرکز کې او غیر فقیر دومره شلو کالو پورې قاضی او مفتی جوړولو او دا ابو عمر رضی اللہ عنہ په دور کې دا غدر اوتونه په وخت دی واعظ کولو عمر رضی اللہ عنہ د خطبه نمخ کې وسکولو حضرت ابو هرره رضی اللہ عنہ با وعظ او نصیحت کول ابو هرره رضی اللہ عنہ وای او نبی صلی الله علیه و آله نام یې ذکر ته وای د فتنو دور دې نوې نوې خبره باورای څه کوي نوې نوې خبره باورای دا موږ دا سوس خدا اسباب دا شول چې څوک سو وای نه پډا گئی زمود دی علاقی او مولان ابو هرره رضی اللہ عنہ پسې لګیا دا بچی په ټول شپه لګیا او مې ته سکه التن ولاغ جواب نه را لګیا دغه خبره وا دا سي دور دې چې ناشتا خبره اوره څوک پیغمبران نه معاف کړي څوک صحاب مونږ په بل ځان پسې ګرځو بھائی سبا مونږ یو سبا زموږ عزت وی او سپور خلق صدق کړي نامبیال مسلام معاف کړي نہ صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام با سجدہ کی دا دعا کولا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ رواہ مسلم سمر عجیب دعا دا من خود گناہون و عیبون نڈکیو دا عمر سکے زمون دی یویر از دا جبی دا سترگو دا غگونو ادھا ٹول بدن گناہون من شمیر لینے شو دا اللہ حبیب دا امت دا فارس تعلیم ورکڑے دا اللہ حبیب پا سجدہ کیوی اللہم اغفر لی ذنبی کلہو اللہ زمان ٹول گناہون ماف کی دا اللہ دا حبیب خواست ماف لی اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر دا ای خمخ کی اور اس دسو اے اللہ زمان ٹول گناہون ماف کی دقه واړه وجله او لوی و اوله اولنی و اخره او رستنی و علانیته چې کم می پسرګند کړي و سره کم چې می پټ کړي سمر عجیب دعا دا چې په حالت سجود کې وجدا زده کړي د دې لپاره ورکوم دا څنګه چې تاسو بس کیسه یو اوري دا زېبا بھائی ٹول با کوشش کوئی کنا ماشاءاللہ گورا کتاب زان لوالی سر سر فروتی کپا میاش کی مدخپل پیغمبر علیہ السلام یو دعا زدک دام سمرلوی غنیمت تے پمیاش کې مسوکا یو دعا مزدکن و دام سمرلوی غنیمت تے نو دا اللہ حبیب با پسجدی کی زمائی زتمندو دا دعاگانی کولے چې دا دعاگانی مونگو تاسو زمائی زتمندو زدکو اپا دی ترتیب بانے مونگو تاسو خفل مزکو ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے وی نبی علیہ السلام با دعاو سجدو پا منز کی دا دعاوے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی رواه ابو داود و ترمیزیو د دعا سجدو پا منز کی ودا اللہ حبیب دادو ایا اللہ مالا بخنو کی پا ما رحمو کی اللہ مالا ہدایتو کی اللہ ما سر دا عفی و دا عفیت معاملو کی اللہ ما ترزق را کی تا د دعا سجدو منز کی د نبی کریم علیہ السلام ادی پا لوگو رئی دلتا گوئی دی بیغم اکڑی ہے والله محج عمره له بوزن ول ته امام کوي به مو خلک سي داس هل ته سکه امام ته خلکو له پته نه لګي چې دا دی ولي غلي ولار دي دا دور وخت ولي تیر پا غور ټول دا دعاګانی وای ماشاء الله هل ته پټور دین باندې سره ټول دین باندې هل ته عمل له ابو غوتا زغ دي اختلافي او دیو بل پسيدي خبرو نوزګار دي او هغه ځکه دا خبرې نشته نو خلق د نورو اعمالو ته متوجه دي دلته خو فوري اختلافات دي خلق پاغه کې نخته هغه ځکه ماشاءالله دا خبرې نشته نو عملی میدان ته علما او طلاب او دیندار خلق اور ته متوجی دي چې موږ تاسو زمای عزت مندو د دې دعاګانو د ذکر کوشش وکړو د حذیفه رضی الله عنه روایت ده وی نبی علیہ السلام چې د دو سجدو په منځ کې وی رب اغفر لي ادي سره ګور اللهم اغفر لي براغله دا سه الفاظ براغلي لکه دا حدیث د نسائی او داریمی دی مشکا شریف ذکر کړي خو دین علاوه سنن ابن ماجه کې دا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي نو رب اغفر لي براغله او اللهم اغفر لي براغله دواړه الفاظ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا دا ثابت دی نو دا زما عزت مند زمونږ د دین یو لوی حصہ ده چې موږ تاسو کوشش وکړو چې موږ زما عزت مندو په کلا راکو ګره د موږ طریقه دا یو خو او داس چې خپلې طریقې سره کوي دا او داس مسلوله طریقه در نظر زرخې یو خو او داس مخ کې بسم الله وایي زمون مذهب کې خدا دی که چاو نو نو او د شو شو کو کامل نه دی بازه احمدی پسیری چې دا هغه چاو دس نه کیږي چې بسم الله او نو نو بسم الله وایې یو کوشي دا کوي جوبو کې اسراف ډېر نه دا بمبړې را خطرنا موږ یو اسباب جوړي کې خبرې دین تګرالي بم په یو لوټه باندې او دس کیږي چې دا درا کولاو کا بیا بازه سره کوئی خراب کولاو کیه بھائی نو زما چې څومره خیال له په یو لوټه او دس کیږي او درې سالور لوټه ضایع شي ا مسله دا سی وي کنه هر پغاړې نو دلته به مو بوکي اسراف نکې چې ته راشه د نهر پغاړې وو د درو لپاره نو سیوا واچو اول وګوره د الله سونه درې واړه تر مړوند پوری وینځي یا بھائی او د ګوتو خلال وو کوي دې په وګوره د ګوتو خلال وو کوي او دې تبراجم وای د دې ډېر کوشش وکړي د کیسې وخت سره باز غوړ کار کوي څوک زمیدار د خارې مختی نو دې لږی دې تبراجم وای دې باندې بلکې ګوتې وای او په پیژند الله کنه وای دې ته سوای دې ته غسل البراجم وای د دې بندونو خیال به ساتي چې دا چته د غړوالي د وجه نه اوچ پاتې نشي درې پیلې د لاس وینځل نخله کې به وبو اچي او مسواک به استعمال کی ګور مسواک په دې طریقه سره ودی چې زموږ د فقهاو دا سی ویلي ښکاری درته کړه دا دوه ګوتې د لاندې دی, دی او درې په د پاسه دی خي طرف نه به شورو کې پټول غاخونو به مسواک وې طولن به وې د غاخ طول او عرض په جنې کنه یو د غاخ فلنوالې دی یو عرض دی نو عرضن به په وې طولن به په نوې شورو له نقصان نه رسي او درې پیریو ځلې مسواک والو وی وینځه به استعمال کا درې پیری مسواک وای بھائی سنت طریقه بدل لایا دی کنا او دا مسواک وره پ په پښولو او حدیث دی الا په پدی کې ای بازی سړی به سواک کور کیخه ای په جمعات کیخه نو کته پټی کې او دس کې نتا هم سواک نه مسواک څه کوا جیب کې کېدا بازی صحابو مسواک داسې خو دی په لګور اخکاری درلې موزع القلم د بازی صحابو مسواک بدل ته پروتو ځکه چې کور ته دن نکېږي نو کته سوای خپل پیغمبر سنت جو نه کو نو کور ته دن نکېدو نو مخ کې څه شي مسواک والی زاسې نه چې د خپلې نه لیدا چې بوې چې خپل خزر دی وې چې کوم پرته و تختې ده به په خبرو شوک بتانګې نه اسلام دا مقصد نه دی چې تاسو کور ته دن نکېږي نو مسوا د بیبي تاسو کوی چې صحابي تاسو کو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها مور چې د الله حبیب بکور تر اتلو نو سبه کول وی مسواک ویوالو الله دې موږ تاسو له تهجد توفیق راکړي دام سنت تی او دس نه علاوه چرا پاسی دی کنا نوغا کلمات وای چې دعا بی کبلی دا اللہ حبیب با درا پاسی دو نفسم بسواق والو اصور اصور فیدی دی پدی که دا اللہ دا حبیب دی او سنت فیدی آغا کرا جمکی نو کتابو نبتی ڈکش نو دری پیری با مسواق استعمال کی بیا بیلاغی نفس اوین زی اپا جیب کی که دا بیا با پوزا کی او بوا چه دری پیری اد پدیګس غوتا به پوز صفاکه خو یو مسله واوري کده خوب را پاسیدلی یا میده تشغا نو بیا د الله حبیبا هلک پوره بسواک رسوله پډا کا میده کته بسواک هل ترسین الټای به درشي اپتش میده چې د الله حبیب په جبم واله او اوه اوه به کول دې سرا غټول بلغم را خارج شي نو چې د خوب را پاسې دی یا تهجد لر اپ می ده بالکل خالی ده نو هلک او جبا غلری پوری مسواک ورسوا یو به د خلی بد وی لري شي بلکم بلغم الغم او رکاوټ ده په مری کې اوس به تو قران و چې هغه رکاوټونه لري شي داغه نفس په پوزه کې درې پیرو بواچه بیا به مخ وی چې ګور په مخ درې لبی د مخې ساده دی وي خطو ټکی دون راواله تر دې ځنې پورې لري او دې دې پورې ګور دا غوګونو نرمۍ در تخکاری چې دې کې سزا وچ پاتې نشي وګوره د چا ګیره چې رنگای نو دې باندې ګیره د لار دې مو برسه وګ ګیره غنلا نو درې لپې دی واچولې او د درې وړه پرانو ست دې ته خلال د ګیره وای یو چونګو ګبراوالی دې ګیره کې بواچې دې زنه را ادا سی وکي کوتي ویختو کې باور دې ته د ګیره خلال وای پس چې تا درې لپې واچولې او یو چونګ دې د درې لپ نورستو زنه باندې واچو نور ضرورت نشته باندې شیخان ګورې لګې دې په لم شو چونګو راځي دې په لم چې دا د سنت طریقه دا داس نه دا د دې او طریقه دا دې په لم چونګو راځي دې په لم چې لګیا له یو ګټه ګيري سره نا طریقه سنت څه د درې لپې دی واچولې وګوره مسح الماقین ورته وای د دې سترګو دې ګټونو ته ماقین وای څورته وای نو دې کې وداسې غوته وې دې کې کله ګندګي جمع شي وي او چي شي نو دا ماقین به مسح کې د مخ نه فارغ شي بیا به داخل اسوین شي ترا غسنګلې پور یو ځل دې وبو واچولې وی مګا بیا په درې ځلې وبو واچو کوشش وکړه چې زه وچ پاتې نشي بیا دا غې نفس به دا غس لاس درې پیری وینځي چې لاس نه فارغ شي نو د سر مسح به وکړي ور لاس برنوی ولا لواد دکی او د سر مسح بسو کو کی بای دراشا گور ای دلا اکثر د سر مسح موږ د زنانه بم دا سکی ناری نه بم دا سکی ها بای دیر رست بنا جی گورا دا از کم زیر جی رستو لاری نو دا راشا بشی تا خیدر تا گور ای دلا گورا بازی شی چی گور چالی دلی نی نو مدلو تو که دا سر مسح بچی ها سټه پورې باندې رسې دا سر اخیره اډو کې قفا تراشه ګور مالج دی په لشا کې دی له دی په لشا کې دا سګورې بای دی په سر را نږدې کا دا در لخکاری دی ته قفا و ایداد دا سر اخیره نه اډو دی پورې بلا سونه رو رسې دی نه پس به بیا واپس کې را به ولې ته وسوکا ها بای بیا راواله دا سر مسح شوا دا واپس پیم راولی ډیر پکې مونږ واپس نه راولو ٹھیک دا چی یو لاس دی مراح کنو فرض ادا شد چکا بازی فقاوائی او گورے واپسن دا اللہ حد ادبا اقبال و ادبا بیا با دا غگونو مساوکی نو خفکے گا ایما کمو جی دی طالبانو را سبق خیو دیل دا غگونو مسا نور جنو تا سو لبس درش خبائی دا غگونو مسا دی پلو الو زنان من الراس دا اللہ حبیب وی وی دا غگونو دا سر ندی کم لاس شما د سر د مسح د پار لوال د کړو اغل لوال غوګونو تم کافی ده نوی دپلوګر نوی لوندولو ته ضرورت نشتا روزه د لخکارم بای ګورا د غوګ مسد ادی په لګورې به دیوالو لدی پر روګم دی پر دا غوته بدی ده کی کی دی تاسو راځي ټول غوګ کې وتاو کې اخر کې به د غوګ سوراخ کې ور کوي ادا غټه غتبه د غوګ د دې ظاهري سین راتاو کوي نو د غوګ نه ظاهر پاتې شو نه باطن پاتې شو او بای بیا دې په لګورې دا د غوګو تی زمال وندې دي دې دې رمدا سي شروع کا ابا دې لاره ورسې پوه شو په خبره باندې د غوګ ما څه چانس دغه تو کرورا تو که خیر دې ګور او نو سم او سې ماشا الله ماشا او دا غټه کوته باندې ګور ماشا الله ته وکړه صاحب ها وای ادا چې کور ته ملار شي نو ته پوز بو کوي خپلې بیبي او جونو ته وای د غوګ مسا څنګه د سر مسا څنګه بیا به دینه پس زمای زتون د خپې د خپو خلال سنت طریقه دا صدا د خپو خلال سنت طریقه خپې به ومنځي تر گیټو پورې اپا دی گچ گتبا خلالو کی خود خلال طریقہ چالب ورزی بھائی ماشاءاللہ تراشا وکوالو بھائی دل گو رئی خواہ خوچ اخپا دی ٹول سائی کی گورا دا گتبا دی گتی نراتا ووی خکاری در لئے گورا دا گتا دی گتی نراتا وکا خکاری در لکنا پوشوی پا خبر بانے دا او دست یو طریقہ پا کبلا مراغلے کچالا وسوسی ہے کنی چیو دست دیو کنو یو چونگو برا والا اکم زیکی چی لنگو پر تکی عورت بے پاغی دا سیو شندا کچالا وسوسوی او کنی دا دا وسوسو دروازہ بندش و بازی سرے پا موزو دری گی ادے ویر ما خلندوال گنتے مسا کنو تا دا مخی نشونگو ارغوزو لشیطان لدی دروازہ بند کرے یو چونگو برا والی کم زیکی پر تکی لنگ کی عورت بے پاغی بسو کنی دی طریقے سره وزمای عزت مند او د سوکای بیا ول کوشش کوي د الله بندگانو الله نه غواړي د موز دا سبق به اورول غواړي سوک به خپل عالمانو لووري نه دی پر وګړي پټا پو چار بو تو پګړې دون شرمې ګرو د موز په سبق اورې دوم شرمې دل نه دی پکار الله مو دې د ټپو چار بو تو او د ګړې دون بچ کی الله دې توفیق راکړي خپل عالم لووایا چې مان د موز دا سبق واورو مو سبق ولا بیا ټکی ټکی ترجمه ست کوي دا مسجد د الله سره خبرې دي دې ته مناجات وای ته خپل رب سره خبرې کوي نو دې خبرو کې چې سوې نو ځان خو به کوی کله درخواست چاله پیش کړي نو مخ کې ور ته لاړو سوې نه چې مال درخواست کې دای ولې ویلې چې فلانی شي ضرورت ته درخواست پیش کړي ته ځان خو په درخواست کوی کله چې ته درخواست پیش کړي مالک ته نو کوي به کوشش کنه وکوي بھائی ادي په لور کې نور سره شوې کوله نو مونږ شالله ماشاءالله دي خپل عام فردا سګري د موز دا سبق ترجمه جنازه او د دې ترجمه په یو غنټه کې سټ کېدا نو دا که ته ګوټ کې نو به اورې دې شي ها بھائی موز بمز دا کې او ګوټ به مو کې نا که سټ ځان لډک یې کې د موز سبق دې داغه ترجمه دا د موز فرایز او واجبات دي او جنازه دا او د جنازي سړي زما عزت مند چې موز مونږ او تاسو کوو نو ګوره مختصره طریقه ماشاءالله درزي تاسو لا غو مو وای چې کله سړي د هیریږي را لريږي کنه چې پاغه طریقې باندې مونږ او تاسو موز وکړو الله اکبر بوې دی په لګوره د الله حبيب دوغو پورې بلا سجت کړی د غوګونو غو پورې منس کې بلا سجت کړی اکل غوت مبارک د غوګونو نرمو ته رسیدلې د غوګونو نرمو سره لګولې نه خو لګه او چتکړي نو که چا دا سه کلم سنت طریقه اکه چا دین له ګوچاتو کوم نوم سنت او کچا دا ذکر چې ګوتی وګونو پوره اورسې دی ای سلام مسا نوم سنت طریقا الله اکبر بوه هغه کوم دا روایتو کې راغلی چې لا سو الله اکبر چې دواړه دې ته د فقهاو په اصطلاح کې مقارنت وای هدي پر وګوره الله اکبر دواړه مې وځه وکړ کنا دام جیز دی اکه دا سه میکل الله اکبر لاسونه مخ کې شول الله اکبر رسو شو او خبره درسته ده اکماوی الله اکبر علا سنہ برستو کل دام پا احادیثو کل اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نصری ثابت تھی ادا گو تی با پخپل حال پریزے سجدہ کی جختول دی او دی وقتی جدا گو تی اوچھا دیکھا نا نو دا بس پخپل حال پریزے خپل حال مانے خوبا گو تو پوئی گئی کنا کلاو لم گورتو بخام خواه کلاوی و تنگول لم گورتو گو دی پخپل حال پخپل حال بگو دی مسئلہ دی شریعت صدا چه لاسونا د تکبیر تحریمی دا پارو چتے نو لاس با پسوی پخپل حال پوئی گئی گورا کزی جوختوم نوم دیل با تکلف کو موک کلاو میں یو دو گو تو خپل حال لے گو دی با پخپل حال کیوی اللہ اکبر باوئے اغینا پس بثنا ہوئے دا موږ او تاسو سبحانك اللهم ولا اله غيرك پر وای دي تسوي دي تسنا وای او د دې په ځای موږ ډېرې دعاګانې راغلي دا پاغه کی یو دعا ده د الله حبيب د دې په ځای ډېرې دعاګانې ویلي ماشاءالله غا مسنون کتاب کې دي نو غټولې دعاګانې څه کوي زکای کله یو وای کله بل وای هغه دعاګانې وای نو چې کله دې ثنا ختم کا نو دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیتا تعوذ ہوئے تعوذ ہوئے بیا با بسم اللہ ہوئے او سورہ فاتحہ بشورو کی جو سورہ فاتحہ دے ختم کا دا سورہ فیل یا سورہ قریش ہوئے دیتا سورت ہوئے نو دا دینا مخکم خا خبر ادا دے چھ بسم اللہ ہوئے دا ہر رکات پا ابتدا کی با بیا با اعوذ باللہ نوئے دویم رکات دے دریم دے سلورم دے خو بسم اللہ بوے ہر رکات دے چرا پورتا کی گی نصب بوے بسم اللہ بوے چی سورت دے ختم کو نو رکو تا بلان شے اور رکو کی بدا سر نخکتا ہی دملانا او نبتی اوچتوی ادالا سونا بدے کلک دا سینی ہو دی وی پکار دے چی دا مسلمانانو صفم لکا دا مجاہدینو دا سب ہوتی بھی یا واقعی تسوچو گئی جد صحابو سمرک لک صفو سمرک لک خلقو عمر رضی اللہ عنہ چکل شہادت سوال کولو و سوال اللہ قبول کو ناغتا اغا کسپ مسجد نبوی کے پٹناستو چی دے و نن موز نرازی او نن ودے شہید کو نا پڑو بی سب کی دو عمر رضی اللہ عنہ پسی ادرے دو او چی عمر رضی اللہ عنہ قرد شورو کنو یودری گزارے پخنجر والو نبی چی تیخ تکولا نو دیار لس کسان اوال خصف مات نکو قربان د صحابه د صفنا سو کسان اوال دیار لس کسان اوال خصف کی زی پیدا نو شو جلی دیو تختی دی تا وی صف د صحابه کرامو دی چی پوشو جدا غوڑو صف ماتی گی نا نو زان علال کو خلق رستو لپتا اون لگی دی چی سو شوال خود اغم روا چی بل صحابی روان دی شو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وعدی شو مختصر موزی کو عمر رضی اللہ عنہ چکل موزن فارغ شو یا ابن عباس سے کم زیگی دے دیتا لیڈیر محبت ناغوی آچا ترست صف کی ویراشت ہو گورد آچا ہو عالم عالم الغیب سوک دے داغ عمر رضی اللہ عنہ دے چی سون ملوی آساریت الجبل آ کرامت تے عدلته پچړووالو جمعات کې پروته پته ورتنه لګي نغه دي چې پرده وشته کا ودا هو غیرانی مجوسی غلام ته وګوره دغه وخت د امیر المؤمنین وی شکر دی الله چې زما شهادت ته مسلمان دلا سره دی ته او کافر دلا سره دی نو عرض می دا اقول صف کې روکو کې به مضبوط ولاړه دلا سونه ردا سکړي وې ستا په دې شاخه چا د وبو کنټرول کې خو کنه جدا په فروت وی خیت می نا سر دا اڑ پی یخ کا راز وای کنا وای اڑ پی یخ کو نو پمو زبل یخ وای کنا دا اللہ دا حبیب دا زڑی اخوال اللہ پمو خر کو پکلا رو کا دا بیا چې پورته شي نو دا خو در له ماشاءالله زده دي چې سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد دا خو ختم ک نور بم یادې ګورد الله حبيب دومره الفاظ وی چې موږ او تاسو دومره رکعات کې نو وایو. نبی کریم علیہ الصلات والسلام چې کله رکوع نصر پورته کو نو دا الفاظ دي دا ټول زده کړي اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تابد رکوع د قومي دعا او د جناب نبي كريم الله دې ورحمي او سب مدينه منوره کې دا ټوله به ختمه کې غلط سجدي لسي فرض مسکه فرض مسکه وای سکے دا ټوله نو رکوع نفس با قومو کې قومي نفس با سجدي تلاړ شي خف قرار به سجدو کې د دوارو سجدو په منځ کې به اطمینان سره کې دي کم از کم درې پیری اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وایا بیا چې دوی مرو کوشي دوی م سجده به وکي بیا به نیخ پاس بیا به دوی رکعات وکي دا هغه نه پس به قاعده کې نه یابله جمعه کې مو د تشهود د غوتی تفصیل زده کو او بھائی هغه شان غته به اوچته کې السلام چې ګرځې نو نیت بکې چې دی پلم ملائک دی او دی پلم دی او لکه مسلمانان چې دی پلې دی نیت بم کې ادي دی پلم نیت امام بده یو پلم د ملائکو مقتدیانو نیت کوي ابل پلم کوي اته مقتدی ولاړې ته بم دی پلم نیت کوي ادي پلم نیت کوي لوک مز زما عزت مندو سم شو نو مساله زموږ استاد ټول سم شي او کوشش وکي مبارک لک فکرمن شي قل عالمانو سره مز ادا دی پر ورې نفس او شیطان سره زد وکي چې مز بزر زر نکاو پکلار کلار به کو مز نه بزان خلاصو نه بلکې دا سه به کو چې دا زموږ د خلاصې دو یو سبب جوړ شي مز بزر زر نکاو بلکې دا سه به کو چې دا مز زموږ او استادو د خلاصي یو ذریعہ الله رب العزت جوړ کړي نو ان شاء الله چې موږ تاسو په کلار کلار مس کو کوس سم شو نو زموږ استاد ټولې مسلې به الله رب العزت سمې کړي ګور مسر الله رزق دې راي مسر الله په عرش کې برکات راولي ګور ځنی وخت تاسو دا سمې زمیدار وطن دې زمیداری حال کې جمع مفرزای ک جمعات نږدې مسترزه اکنی نو خمس خمس خود بدری کسان پٹی کی لگیا ہی بس بانگ وائے یو سڑے دی مخی کی چپا دی کئی ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بگڑو سرڈیر محبت دا اللہ حبیب وردوی ساو بگڑو سر محبت دے خوچے گڑے سرے نو بانگ وائے برا یو کس لوائی بے بانگ وائی کم پیریان او کم ملائک او بوٹی جستا دا بانگ آواز اوری دا ٹول بدل پرزد قیامت سکے دا به پرز د قیامت ته لګ او به د جمع اهتمام کوي زمونږ د ملک داسې دی په پټی کې جمع کوا په پوله اجره کې کوا چې دوه کسان یې ځان ځان لبودري کوي د عربو کې ځان ته موز نشته دا اوس موږ مدینه منوره کې جمعات کې مو موز وکړو د چې جمع وشوا د چې بار راووتم یو درې ماشومان دی مسجد ته جمع ته شوي وو نو یو خو ځان له سوتره ایښې مخیلی با قاعده را ماشوم سوتره پر دو انور دو دری ماشومان ور پسی پجب و الارو ایو مرد احمد وارو وارو بچیو لابد او کالو دا سی نهو کالو بو جمع کولا نلت ماشومانو جمع احتمام کوئی کلا ناکلا گرو سلیل جمع لانا انسانو د پاتی شو نکور کی بی بی لہو اما پسی ادرے گا اب ہم لگ دا جمع طریقہ زده کی سبا کا حج لزی کمی زنانا چی حج عمری لزی اللہ دیتا سو طول بوزی بازی داخلہو کا نو در رمضان شریف نه پس بیا موږ ایت کور کې زنانو له تعلیم ورکې نارینو له دلته تعلیم ورکې نو کور کې موږ ویلی و موږ ولا خامخا زنانو خود جمی موز دی دلته حرم کې خود جمی موز کوي نو د جمی موز چې دې ده به څنګه کوي یو کس را سکاله یو کبزه یو بډای راغلی و د پښتنو نو د جمی موز حرم د مکه مکرمه کې وکړو نو یغې پسې لس رکعات د ماسپخین بوز وکوې باندې را پوي کوي هغه نه غلطولې مې نشي مې کې ته خبره وانه نو دا زنانه چې لاړې جل ته جمعې مزمو کې اور پسې نماز په خیر لس رکاته کوي نو دې کې د جمعې مزبم زکی بلکې جنازه بم زکی زنانه وبانې جنازي تتلل سو ضروری ندي خو کوي نو جایز دي نو حرم شریف کې دنه جنازي کېږي زنانه موجوده دي د یو جنازي ثواب ده ویلکد اوحد غرم ریو قیرات ثواب دی او هغه ځکه خو جنازی لله فی الله زکه چې پچاکه تھا لبد غټول لبدل دی دیده کې غومګ داغه چا جنازی د دوی چې زمونږه غیله راځي د عدل په عدل پاغه باندې چې ګناګار نشي کنه نو د ثواب کوټو ته به کوا زکه جنازه د بدل شین نه د حرمینو جنازی خالص د چا د پاره دی زکه تعالی دا پته نشي چې را سوک دی نو دا زنانه چې سلوی خرج حج کې تیری جنازی به وکي نو کور کې مکل نه کل جمع کوي چې تا نه جمع لا راوي په بس ودري کې دا مونږ له پته ولګي او ور خزه بزان نه رستو ودري تاسو چې خزه لور ودريږي مور ودريږي خپل بي ودريږي لکه امام پسې سب کې سو کولاړ دی که بچي ودريږي نا بچي وتا سره دا ودريږي زمو فقها او دوه خبري ذکر کړي دا سی به امام سره ودريږي لکه صف کې اباز احمد زمون وای چې لګ رستو دی ودریږي ځکه باز سړی چې رکعات نه راپورته شي نو دې لګ بخکې شوی ځنه امام نسد شي بخکې کی ګورو سکوي نو لګ دې ته رستو یو که بچې ودره کرور ودره نا به یو کس ته خي طرف لبه ودره او که زنانه دی نو به د سب په شکل کې در په شروع ثابت سره وګ پوګا نو ودریږي ځکه که خپل مور دا اوبای خپل لور دا خپل بی بی دا یو مزه ادا تا سره یو زه ودرېگا نو دا احناف مسلک داري چې مز فاسدیږي دی مز د سړی بوزو مونږ نشو یا کدنیت دی که د خزی بوزو نشو سپو شوی په خبره نو ځان سره به جو نو درې نو په دې ترتیب باندې چې ته پور کې کله ناکله جمع کې نو زنانه بم د جمع طریقه زده کی بلکه د आवाज مسائل ګور ته خوشګار نه ستا بچی که زنانه جنازه زده که ستا بچو له جنازه او خای کاغه اذان زده کو نو ستا بچی ته ود اذان طریقه او خای دیو جنا اذان اقامت دا ټول خبره زمو د اسلام دی چې دا مونږ او تاسو دی علماء کرامو سره کینو ازمای عزت مندو د دې د زده کړې کوشش وکړو ماشاءالله زموږ دورم را روان ده نو دی سلورم انگریزی تاریخ بانی چوم شعبان بی مونگ بدور تفسیر انشاءاللہ شروع کو او زمان دی زنانو دور حدیث دنو ابو داود شریف دی نو داغی ختم بمونگ کو یو خراروان جمعت ناغی لب زمان ابو داود شریف خلاص نشی انشاءاللہ بلی یو خنن تیر شو کنن نوار پسی دا جمعه نبلی جمعه لبز مونگ دا ابو داود شریف ماشاءاللہ ختم ہوئی ایک ایکم بنات تی نو دا آغی دا والدین و حسن لبزائی و مشی آغی نپس مونگ ماشاءاللہ دور شروع کو دی دوری تم ٹھول فکر من شایدی که مونگ سر زنانوی ادا برز حال زمون دا زنانو دا پردی دے آغی که ای تماشاءاللہ خپل درس قرآن مزدکی دا فقی و کتاب مرتوی او دا سو کالمون کوشش کو چې غي تجوید وکي نو الله دې موږ او تاسو ټول ته نور زيونو کې بم د قران دوري شروع کی الله دې ټول مدد او نصرت وکي علما او ته دې د اخلاق په دایره کې د ویلو توفیق ورکي او عوام ته دې الله د ناس ته توفیق ورکي رمضان شریف کې اسیم ډیر کارونه شوک نه کوي په خواو مشرانو ډیر کول اوس خلک کمزوري شي خاص کر دا بوډاګان نه دي نو دمو دازه لگی خبی رمضان شریف یا سی بورا اس بجلی دیش تا خدا زو گزارا کی گی نو ما شا اللہ بازی براغان دل ترازی رمضان شریف کی کلک پا که خوب ہو که خوی ادوہ گنٹی غصو کی ادوہ درے گنٹی چه قرآن واوری او رمضان شریف اسیم دا قرآن شریف سره تڑلے دے نو کهرون مخ که رستو کئی چه ما شا اللہ دور تفسیر واوری خدا مزق ہم چرتا حاصل کئی کنا چې د قران دا اورېدو د دې د ناس ته څومره برکات دي او څومره خیرونه الله کور کې راولي خپل بچي په توجه کوي کورونو کې د شاګور ماشومان وي نو کارونه مختصر کوي مور دې داغه پزې کوي چې دغه بچي قران زده کی ترجمه زده کی سبب دې مور پلار پکار راشي ځکه ایمان حیا ټول اسلام دا په قران شریف کې دې پدې کې زده کیږي نو کوشش ان شاء الله وکي چې خپل زنانه مراشي دا به ان شاء الله د دې جمعې نه بلې جمعې نه مخکې جمعرات چې راځي نو پاغه باندې سلورم تاریخ راځي پاغه به ان شاء الله موږ د درس افتتاح کوو او الله دې توفیق راکې موږ او تاسو د ټول په صحت باندې روغ رمټو ساتي چې موږ او تاسو ټول قران شریف کې کیرو یا الٰه العالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدین او استادانو مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم اسمره بیماران کورونو هسپتالونو کې تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي زموږ باز مرګري ودلري نه بدل ته جمعه تراتل هسپتال کې بیمار پروت ته د دعا درخواست کړي او زموږ د دې درس بیډېر خدمت هم کولو دعا ورته غواړي چې الله وی تا او ټول بیمارانو ته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي الله د پښتنو په منځ کې کومي دشمنی ترپ غنۍ دي دا په محبت او دوستۍ باندې الٰه العالمین بدلې کړي الٰه العالمین د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکړي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي زموږ د مدرسې دا تعمیر شروع دې سو جمع مخکې مونږ ترغیب ورکړو باج مرګرو مونږ سره چا سیمټ منلی یو مرګری پکې تقریبا یو ټن سی خراړو دعا ورته کوي چې الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او د دې چت لپاره نور څه کمې دغه لپاره دعا وغوړي چې الله ورته زر تر زر اسباب برابر کړي او دا زمونږ د پاره او د ټولو مسلمانانو د پاره دا مدرسه الله یو صدقه جاریه جوړ کړي الله زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله دا ملکونه دی اسلام په بنیاد جوړ شوی په خپل رحم او کرم په دې ټولو ملکونو کې د قران او سنت قانون راولي الله د قران او سنت د قانون سره به امن راضي ته د قران او سنت قانون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې راولي بازي مرګور دعا د پاره ویلي یا الله د چا کاروباري پریشانای وي ته ورته دا پریشانای ټول په خپل رحم او کرم ختم کړي او دا لم اسباب دے د چا د رزق حلال اسباب شته ته ول پکې خیر او برکت واچي او د چا نشتا الله د غیب او نه آسان د رزق حلال اسباب ورته جوړ کړي باز نور عمر ګورو س دینی دنیوي حاجتونه دي یا الله چا چې د دعا بارک ویلی او که چا نه دی ویلی د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او الٰه العالمین د ټول پریشانی ختم کړي استاد حسین کراولم ګوره کومه او تاسو یو کنیو دا نظام د دین بروار وی زموږ د لنګر کې ګوره ماشاءالله بل جمعه مو ته وکړه راغله د کې لرګې لګي په دې کې د طالبانو خوراک د فرار سره لګي نو ماشاءالله چې جمعه نه لاړو نو یو ټراله لرګې اغراړ خو په دې زمون کار نکېږي نو د چا داسي بوټه ولاړ دې نو که دته ضرورت نی مور افلار خو به وفات وی کنه اې د فار دی او بوټه وای او دې لنګر کې دې ځان په هر طریقه د مای عزت مند چوي شامل کی ما غوا تاسو لوي دا نظام روان دی که موږ غوا تاسو کوو کو نه کو دا به موږ نه یو روان وی ځکه دا کم مخه لدین پروت دی د دې محافظ سوک دی الله رب عزت ته خو چې موږ پکې شامل شو نو زموږ به صبر خوشي نو د چا چې سوس کیږي ماشاءالله دا نظام بروان وي الله به دغه شان پوره کوي خو الله دې زموږ او تاسو ټول په دې کې سو کی په دې کې دې الله برخه وکي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی